50% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska i reszta świata kontra rosyjskie kłamstwa na forum ONZ. Papież zapowiedział, że odwiedzi Lampedusę, symbol kryzysu migracyjnego. 300 milionów złotych strat i wielki plac budowy to Lądek-Zdrój dokładnie w rok po powodzi. Ale na początek ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii prognozuje, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść nawet 30 litrów deszczu. Zagrzmieć może w całej Polsce, z wyjątkiem regionów zachodnich. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ niemal 50 państw poparło Polskę wobec rosyjskiej prowokacji i potępiło działania Moskwy. Przedstawiciel naszego kraju, wiceszef MSZ-u, oskarżył Rosję o celowe naruszenie przestrzeni powietrznej. Rosja odrzuciła wszelkie zarzuty, twierdząc, że drony były ukraińskie, a reakcja Polski jest histeryczna. O szczegółach Jolanta Turkowska. Zdaniem Marcina Bosackiego, nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ dało Rosji do zrozumienia, że każda eskalacja konfliktu ukraińskiego na inne kraje spotka się z potępieniem całego świata. Wszyscy, nie tylko Europejczycy, ale też kraje z innych kontynentów, podkreślali, że to, co się stało, to była eskalacja konfliktu ukraińskiego. Bosacki wskazał na dwa przełomowe momenty. W pierwszym Rosja odważyła się testować atakami dronowymi kraj będący członkiem Unii Europejskiej i NATO. W drugim Polska wraz z sojusznikami strąciła obiekty. Rosja otrzymała jasny sygnał. Możecie próbować nas prowokować, ale my jesteśmy na to przygotowani. Wiceszef polskiej dyplomacji powiedział też, że im dalej jest od szczytu na Alasce, tym bardziej urealnia się stanowisko USA wobec działań Rosji. Nasze stanowisko jest zawsze takie samo. Putin się ugnie tylko przed siłą. Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dwie osoby zginęły w pożarze w miejscowości Kuzawka na Lubelszczyźnie. Spłonął tam drewniany dom. W płomieniach zginęli ojciec i syn. W wieku 81 lat, ojciec, 52 lata syn. Pierwsze osoby poszkodowane odnaleziono w pokoju, natomiast drugą osobę odnaleziono w kuchni. Mówił Andrzej Radkiewicz ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Akcja gaśnicza trwała 4 godziny. Okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo. Papież Leon XIV zapowiedział, że odwiedzi włoską wyspę Lampedusa, symbol kryzysu migracyjnego. Wyspa na Morzu Śródziemnym, położona blisko brzegów Afryki, była celem pierwszej podróży papieża Franciszka niespełna 4 miesiące po jego wyborze. O planach swojej podróży papież Leon XIV poinformował w przesłaniu wideo skierowanym do uczestników wydarzenia na Lampedusie w związku z jej kandydaturą do wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Mija rok od katastrofalnej powodzi, która zrujnowała życie mieszkańców Lądka-Zdroju. 300 milionów złotych strat i wielki plac budowy. Tak dziś wygląda to miasto. Fala zabrała mieszkańcom dorobek życia. Pan Eugeniusz potrzebował 7 miesięcy, by wrócić do swojego mieszkania. Na razie nie ma mowy o gruntownym remoncie, bo w budynku wciąż wychodzi wilgoć. To ze 4 lata będzie schło, będzie te ściany. To tak jak gąbka do tego są. Woda po sufit było, wszystko zniszczyło mi się. 10 minut przed zalaniem mieszkania. Uciekliśmy do góry, na drugie piętro. Drzewo wywaliło te drzwi, woda już rzekę zrobiła przez środek mieszkania. Rwała co chciała. Nawet no, gniazdka powyrwała na wszystko woda. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Lądku-Zdroju udało się wyremontować część budynków, odtworzyć część dróg i mostów, ale jak szacują urzędnicy, odbudowa może potrwać nawet 5 lat. Pokonają 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, by uczcić poległych bohaterów. Przed kopalnią Wujek ruszył właśnie 20. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Dla mnie indywidualnie to jest takie sportowo-duchowe przeżycie i dlatego właśnie tak fajnie mi się tutaj z nimi biega. Danie czegoś siebie za czyny, które jednak no, dały nam trochę tej wolności. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany w roku, w którym ja się urodziłem i jakby czuję się w obowiązku kontynuować pamięć. Jeżeli mogę w takiej formie, to cała przyjemność i zaszczyt po mojej stronie. To nie są żadne wyścigi, maratony, to sobie można biegać na jakichś komercyjnych zawodach, ale tutaj po prostu biegamy dla jakichś wyższych celów. Zło dobrym zwyciężej.

W imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa. Tu Węgry, tu Węgry. Ostatnia wolna radiostacja. Prośba do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wcześniej rano sowieckie wojska rozpoczęły zmasowany atak na nasz kraj. Prosimy was o natychmiastową pomoc wojskową. W imię Boga i wolności. Pomóżcie Węgrom. Komunikat TASS. W wyniku żmudnej i wytężonej pracy radzieckich instytutów naukowo-badawczych i biur konstrukcyjnych wybudowany został pierwszy na świecie sztuczny satelita Ziemi. Rok 1957. Jego lot obserwować można w promieniach wschodzącego i zachodzącego słońca przy pomocy najprostszych przyrządów optycznych. Rok 1961. Говорит Москва. Товарищи радиослушатели, мы прерываем нашу обычную программу, чтобы передать сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Алексеевич Гагарин, космический Колумб. У него молодое, такое хорошее русское лицо. Całą Anglię opanowuje Beatlemania i jej słynny hymn Yeah, Yeah, Yeah. Rok 1963. Tu NBC wiadomości specjalne. W Dallas, w pobliżu prezydenta Kennedy'ego, padły strzały. Tu Dallas, Texas. Oficjalny komunikat. Prezydent Kennedy nie żyje. Central Standard Time. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Rock and roll. History. historia powszechna. W ciągu ostatnich 20 lat Robek Spódnicy wędrował coraz wyżej i wyżej. W końcu moda dotarła tam, gdzie wzrok dotąd nie sięgał. Brwi idą w górę, gdy się widzi dzieło projektantów z Londynu. Spódniczkę kończącą się około 12 cm nad kolanem. Niektórzy kreatorzy nadal jednak pilnują, aby damskie kolanka skrywała tajemnicę. Co więc mają zrobić biedne dziewczęta? Może ten skok od maxi do mini to zwierciadło naszych czasów? W górę idą drapacze humor i koszty utrzymania. Seks to po prostu skończona forma komunikacji. Nie trzeba nic mówić, to po prostu się dzieje. A poza tym jest bardzo przyjemny. Rok 1966. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Myślę, że kończy się represyjny patriarchat, a zaczyna rozwiązły matriarchat. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, w ich zachowaniu niepokoi mnie to niesamowite poczucie wolności i swobody. Wchodzą na te swoje imprezy, zostają na nich całą noc. Bardzo możliwe, że biorą narkotyki. To nie mój wymysł, narkotyki są wszędzie. Podróżując LSD, chodzimy na to niebezpieczne terytorium odwiedzane do tej pory przez tysiące lat tylko przez mistyków i filozofów. Podobno w ciągu ostatniego roku około miliona młodych Amerykanów brało LSD. Czy to jest jakiś społeczny problem albo powód do strachu? Myślę, że nie. Po prostu szybki rozwój nowej, naturalnej religii. And the speedy evolution of a new indigenous religion. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Jestem w szpitalu okręgowym w Quy Nhon, stolicy prowincji Binh Dinh, na środkowym wybrzeżu Wietnamu Południowego. Leżąca na łóżku młoda kobieta krzyczy, bo pielęgniarka opatruje jej rany. W Wietnamie nie mają środków znieczulających. Kobieta ma oparzenia twarzy i prawie całego ciała. Straciła prawą nogę i jest ciężko ranna w lewą stopę. Ucierpiała, kiedy Amerykanie zrzucili napalm na jej wioskę. Warszawa żegna Jana Kiepurę. Rok 1966. Ja dziękuję was na wszystko. Mój mąż był dobry mąż, dobry człowiek. Czystą sercą was kochał. I on tutaj leży, ten chłopak Sosnowcu. I on zawsze był dumny z tego, że on powiedział: wszystko, co ja wiem w życiu, ja uczyłam w Warszawie. Uważajcie na mojego serca, mojego wszystkiego. Dziękuję. Rok 1967. Nie broń, broń broń odbija. Nie pieśniami długo rosną, nie nauką prędko gnije, nie cudami to zbyt głośno. Chcę czuciem rządzić, który jest we mnie. Rok 1968. Dziady w inscenizacji Dejmka zostały zdjęte ze sceny Teatru Narodowego. Mam być wolny? Tak. Nie wiem, skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z ręki Moskwicina. Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany, ale wtłoczą na duszę. I to było bardzo często oklaskiwane. Ostatni spektakl tych dziadów, odbyty w dniu 30 stycznia bieżącego roku, zakończył się otwartą, wrogą demonstracją polityczną w Teatrze Narodowym, a później na ulicach miasta, w której wzięła udział grupa młodzieży akademickiej. Po tym, jak zamknęli bramę uczelni, były się potem listy, nowe listy studentów. No, na tych listach ja już nie widniałem i bardzo wielu moich kolegów także. Głównie Żydów zresztą. Chciałem wtedy wyjechać bardzo z Polski i nie wiedziałem, że co to jest emigracja, emigrant. Nie wiedziałem tego wszystkiego. Z czasem się nauczyłem i nikomu nie życzę. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od ilu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, czasem aż wstyd przyznać się. Ludzi dobrej woli jest więcej i Dr. Martin Luther King został zastrzelony, kiedy stał na balkonie w motelu w Memphis. Zamachowcą najprawdopodobniej był biały mężczyzna. W godzinie 6 wróciłem do pokoju na telewizji. Mieszkałem w pokoju 309, a dr King w 306, mniej niż 20 metrów ode mnie. Kiedy włączyłem telewizor, zobaczyłem go na ekranie. Kiedy skończył się program, chciałem wyłączyć telewizor i wtedy usłyszałem strzał. Biegłem na balkon. Na ziemi leżał dr King. I saw Dr. King lying about 40 feet away. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I'm... Senator Kennedy, brat zamordowanego w 1963 roku prezydenta, wygrał prawybory w Kalifornii. To zwycięstwo gwarantuje mu nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich. Senatorze, jaki ma pan pomysł? Jak zamierza pan pokonać Huberta Humphreya? Senator Kennedy został, postrzelony. Czy to możliwe? To możliwe, panie i panowie, to możliwe. Nie tylko senator Kennedy, o mój Boże, senator Kennedy został postrzelony. Oprócz senatora także szef jego kampanii wyborczej został prawdopodobnie postrzelony w głowę. Rayford Johnson złapał jakiegoś mężczyznę, chyba tego, który strzelał. Tak, tego, który strzelał. Uwaga, on cały czas ma pistolet, celuje we mnie. Uwaga, niech zabiorą mu broń, ostrożnie. Zabierzcie mu pistolet. Zabierzcie mu pistolet. Uważajcie na ten pistolet. Łapać pistolet. Uwaga na pistolet. Trzymaj go w ręce. Złapać go za kciuk, za kciuk. W ręce, złapcie go za kciuk i złamcie, jeśli trzeba, złapcie go. O tak, bardzo dobrze, Rayford, łapać go. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, the hand. 68. Drogi w Czechosłowacji gęsto obsadzone są drzewami owocowymi, które w tym roku w północnej części kraju bogato obrodziły. Drzewa te po przemarszu naszych wojsk, tak samo jak uprzednio, uginają się pod ciężarem soczystych, wielkich owoców. Nie ruszyli ani jednej gruszki. Tu radiostacja żołnierska. Mówi rozgłośnia grupy wojsk polskich znajdujących się w Czechosłowacji. Rozpoczynamy nasz żołnierski koncert życzeń. Kapral Jan Madera to wzorowy dowódca stacji radioliniowej. Jego załoga utrzymuje wysoką dyscyplinę i porządek wojskowy. Został on do stopnia kaprala awansowany ostatnio. Dedykujemy mu piosenkę Ułani, Ułani. Na zakończenie koncertu nadajemy marsza wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym. Rok 1969. Orzeł, tu Houston. Na razie idzie dobrze. Podchodzimy do lądowania, wszystko idzie dobrze. Tu Houston, masz zgodę na lądowanie. Zrozumiałem, jestem na 1000 metrów. 660, 47 stopni. Idzie świetnie, ląduj. Okej, 25 metrów. Idzie w porządku. 60 sekund. Zapalam światła, naprzód, naprzód. Jeszcze 13 metrów. Zbijamy pył. Jeszcze naprzód, trochę w prawo. 30 sekund. Maszyny stop. Houston, tu baza na Morzu Spokoju. Orzeł wylądował. Jestem przy drabinie. Wychodzę z lądownika. To taki mały krok dla człowieka, a jakże wielki skok dla ludzkości. Na okładce widzimy masę ludzi, czyli was. Czytamy. Muzyka to magia dla zgromadzonych na festiwalu w Woodstock. Ogromne wieże podtrzymują głośniki. 300 tysięcy ludzi tapla się w błocie. Czujecie to? What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I can fly. Panie i panowie, to oficjalny komunikat. Beatlesi się rozchodzą. Do rozwiązania zespołu wezwał dziś Paul McCartney. Jego zdaniem różnice osobiste, a także muzyczne w zespole są nie do przezwyciężenia. Rok 1970. Gujana zgłosi się w sprawie tego trupa, więc ma polecenie marynarka wojenna zabrać go i przewieźć do Redłowa. Słuchaj, tu chuligani pozytywie w obrębie Bałtyku tego na wzgórzu pozytywie zabierają karnicy z benzyną i baki opróżniają. Trzeba szybko zareagować tam. Zrozumiałem. Tak, tam zgłosił. Kliwa się pyta, kto wydał tą decyzję, żeby zablokować tamte drogi od Bałtyku na Witomio. Kliwa zgłosił. Słuchaj, kasztan przekazał, że oni uważają, że tak należałoby zrobić. Jeżeli sztab u ciebie uważa inaczej, to niech oni decydują. Słuchaj, więc może niech kasztan nie daje tu decyzji, bo tutaj u nas jest głównym P, rozumiesz, i on poza ciebie nie realizuje tego. No więc w porządku, w takim razie w porządku. Like the first morning, blackbird has spoken. Like the first bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Rok 1971. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. The drug and I need to score. Showing up all the love. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Rok 1972. W Irlandii Północnej pokojowy marsz zmienił się w krwawe zamieszki. Brytyjscy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów. Czy może ksiądz powiedzieć, co się stało, kiedy przyjechali spadochroniarze? Od razu zaczęli strzelać, a ludzie, nie było żadnej prowokacji z ich strony. Żołnierze strzelali we wszystkie strony. To było potworne, haniebne. Nie wiem dlaczego. I oni mówią, że są żołnierzami. Największym przejęciem śledzo Polski wiadomość, że Władysław Komar zdobył złocisieńki medal na olimpijskim stadionie w Monachium z pięciu kulą. Panie władcy, cóż ja mogę powiedzieć, znamy się tyle lat, no co ja panu powiem, no, z całego serca. Wierzył pan w to? W pierwszym rzucie chyba pan uwierzył nagle w przebłysku sekundy, bo pan pchnął. No nie bywa, ale niech pan mówi. Diablo, będę rozgoryczony, ja się za chwilę obudzę. Okazało się, że jestem miększy niż myślałem. Się poryczałem, jak stara ciota przed mnie. Proszę pani, pani jest z Warszawy, niech pani mówi. Pan Władek ma słuchawki, niech pani może jako żona pierwsza rozpocznie tę olimpijską rozmowę. Dziękuję panie Bogdanie. No jestem strasznie wzruszona. A nie rycz pan. No ty też płakałeś. Wszyscy żeśmy płakali. A to starby, cieszy się? No i a jak inaczej nie mogło. No nie mogło być inaczej, prawda? Słuchaj, Małgosiu, no. Podziękuj tym wszystkim, co kciuki za mnie trzymali, bo wiesz, ten jeden centymetr ich robota, to nie ma cudu. Rano grupa palestyńskich terrorystów wdarła się do wioski olimpijskiej w Monachium. Pamięci wzięli jako zakładników sportowców z Izraela. Zginęła jedna osoba. O innych ofiarach na razie nic nie wiemy. Lekarze nie są dopuszczalni przez terrorystów na miejsca tragedii. Podczas strzelaniny pomiędzy niemiecką policją a terrorystami zginęło wszystkich 9 zakładników. Mimo tragedii, igrzyska trwają dalej. Rok 1974. Przeżyjmy to. Już tam wychodzi do główki Gorgoń. Gratuluje piłka, gol! Tego lato. Śledzi jej los, cały świat wie. Piłka jest okrągła, jak ziemski glob. Ziemski glob. Piękne zagranie na lewą stronę. Andrzej Czarnak sam na sam, gol! Gol! Sytuacja, tego z lato, gol! To dzisiaj gra cały świat. Znakomite zagranie, czarna z pustą, gol! Wśród wielu szans twoja jest. Czym jest futbol? Futbol to każdy wie. I proszę państwa, legendarny Dino to puszcza bramkę. Rock'n'roll. Historia powszechna. Rok 1975. Rekin był coraz bliżej, cichy jak cień. Hopper cofnął się. Głowa rekina była teraz około metra od klatki. Nagle ryba skręciła i przepłynęła Hopperowi prosto przed nosem. To była prezentacja. Najpierw Hoppera minęły ogromne nożdże, a potem wielkie, szeroko uśmiechnięte i uzbrojone w trójkątne zębiska szczęki. W końcu Hopper zobaczył czarne, bezdenne, świdrujące go oko. Sejm zapisuje w Konstytucji przewodnią rolę PZPR i sojusz ze Związkiem Radzieckim. Rok 1976. Właśnie dlatego, że dobro Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Ludowej jest dla nas najwyższym prawem, zespalamy jej przeszłość socjalizmem oraz opieramy jej bezpieczeństwo i rozwój na przyjaźni i współpracy, na niezłomnym sojuszu z krajem rad, z całą socjalistyczną wspólnotą. Jedynym posłem, który nie poparł zmian w Konstytucji i wstrzymał się od głosu, był Stanisław Stonek. Right. Thatcher, szefowa brytyjskiej partii konserwatywnej, otrzymała od władz Związku Radzieckiego przydomek Żelaznej Damy. Pani Thatcher ostrzegła świat przed rosnącą potęgą radzieckiej armii. Stoję tu dzisiaj przed Państwem w mojej czerwono-gwiaździstej sukni. Mam lekki makijaż, starannie ułożone włosy. To ja, Żelazna Dama Zachodniego Świata. I've had nothing but bad luck since the day I saw the cat at my door. So I came into you, sweet lady, answering your mystical call. Give me the ring on your finger, let me see the lines on your hand. See me, it's all dark stranger, giving you what you hadn't planned. I drank the potion she offered me. I found myself on the floor. Rząd podwyższa ceny. Mięsa o 69%, drobiu o 30%, masła i serów o połowę, a cukru dwukrotnie. Jestem pracownicą Dolnośląskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego Orzeł w Mysłakowicach. Zależy nam wszystkim ludziom pracy na rozwoju społecznym i gospodarczym. Chcemy pracować spokojnie i wydajnie dla dobra naszego kraju i naszych dzieci. My nie zawiedziemy, partia zawsze może liczyć na nas. W każdej sytuacji uważamy, że nasi przywódcy, Gierek i Jaroszewicz, prowadzą słuszną politykę i my wszyscy ludzie pracy ją popieramy. Rok 1978. W Wielkiej Brytanii urodziło się pierwsze dziecko z probówki. Do zapłodnienia doszło w warunkach laboratoryjnych. Następnie embrion wszczepiono matce. Tak urodziła się mała Louise Brown. Here we have the head appearing. It's a girl, as was expected. O, już widać mózg. Tak jak się spodziewaliśmy, to dziewczynka. Jest różowa, tłuściutka, po prostu piękna. A zresztą słyszycie sami, co za płuca. The baby is pink, plump, beautiful, and a wonderful sound. Great pair of lungs. Rzeczypospolitej Ludowej czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz 30 i orbitalnej stacji Salut 6. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz 30 w składzie międzynarodowej załogi jestem gotów.